500 ml, żywiec jasny lub żywiec 0%, 6 plus 6 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki, maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 3 kwietnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Czarny dzień na Wall Street. Spółki straciły 3 biliony dolarów. To efekt ceł ogłoszonych przez Donalda Trumpa. Posłowie podzieleni w sprawie budowy nowych elektrowni wiatrowych bliżej naszych domów. 10 odmów przyjęcia wniosków o ochronę międzynarodową. Od tygodnia obowiązuje rozporządzenie o czasowym zawieszeniu prawa do azylu. Spółki notowane na Wall Street straciły dziś ponad 3 biliony dolarów wartości rynkowej. Tak zamknął się najgorszy dzień na giełdzie od czasu pandemii COVID-19. Tymczasem Donald Trump powiedział, że wszystko idzie bardzo dobrze, a Stany Zjednoczone i rynki przeżyją boom gospodarczy. Po ogłoszeniu ceł przez Donalda Trumpa nowojorska giełda zareagowała spadkami, jakich na Wall Street nie notowano od czasu pandemii COVID-19. Dow Jones spadł o prawie 1700 punktów, czyli 4%. Wskaźnik spółek technologicznych Nasdaq poszedł w dół o ponad 6%. Poproszony o skomentowanie reakcji rynku, prezydent Stanów Zjednoczonych ocenił, że wszystko idzie zgodnie z planem. Myślę, że wszystko idzie bardzo dobrze. To jest jak operacja, tak jak operuje się pacjenta. To duża rzecz. Powiedział przed odlotem helikopterem Marine One z Białego Domu. Trump wyraził optymizm co do skuteczności jego planu. Rynki będą szły w górę, akcje będą rosnąć, a kraj będzie się rozwijał. Wielu amerykańskich ekonomistów ostrzega jednak, że decyzja Trumpa o wprowadzeniu ceł znacznie zwiększa ryzyko recesji. W górę poszły także prognozy inflacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. PiS i Konfederacja złożyły wnioski, by odrzucić projekt nowelizacji ustawy wiatrakowej, zgodnie z którą minimalna odległość od zabudowań ma wynieść 500 metrów. Koalicja przekonuje, że nowe przepisy przyczynią się do obniżek cen energii i wzmocnią suwerenność energetyczną Polski. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że ustawa jest szkodliwa, mówi poseł Marek Suski. Konsensus to chyba jest Siemensem, na pewno nie z Polakami, którzy nie chcą pod domami mieć wiatraków. Kłamstwem też jest to, że Polska uratuje planetę, jak zlikwiduje swoją gospodarkę, bo jak zarżniemy gospodarkę energetyczną, która jest oparta w Polsce o węgiel, choć bardzo odchodzimy, ale trzeba to robić rozsądnie, z głową, a nie na hura. Posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek podkreśla, że prąd z wiatru jest znacznie tańszy niż z konwencjonalnych węglowych źródeł. Koszt wytworzenia energii w przypadku energetyki wiatrowej jest trzykrotnie niższy niż z paliw kopalnych. Rozwój OZE po prostu nam się opłaca i pozwoli zaoszczędzić na choćby importowanym węglu. I tu mówimy o kwocie 1 mld zł w tym roku, a w kolejnych latach o jeszcze większych kwotach. To też wzrosty dochodów gmin z tytułu podatków od nieruchomości oraz podatków CIT i PIT. Posłowie koalicji zwracają też uwagę, że rozproszone odnawialne źródła energii mogą zapewnić nam większe bezpieczeństwo energetyczne na wypadek konfliktu zbrojnego. Straż Graniczna wydała 10 odmów przyjęcia wniosku o ochronę międzynarodową na polsko-białoruskiej granicy. Od tygodnia obowiązuje rozporządzenie o czasowym zawieszeniu prawa do azylu. Chodzi o migrantów, którzy grupowo i przemocą próbują przedostać się do Polski, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz. Cały czas do prób nielegalnego przekraczania granicy dochodzi przez grupy kilkudziesięcioosobowe, nawet bardzo często jest agresja. Tutaj też mieliśmy taki przypadek, że stwierdzono, że jest to osoba niepełnoletnia, czyli podlega pod katalog osób wrażliwych, od której należy przyjąć wniosek. Jak się okazało, to nie była osoba małoletnia bez opieki, była to osoba dorosła, która przyznała się do tego, że te osoby otrzymały postanowienie do opuszczenia terytorium naszego kraju i zawróciły na Białoruś. Migranci, którym odmówiono przyjęcia wniosku o ochronę międzynarodową, pochodzili z Etiopii, Erytrei, Somalii i Afganistanu. Kara nawet dożywotniego więzienia grozi 36-latce, która jest podejrzana o podpalenie domu na Krzeptówkach w Zakopanem. Drewniany dom, w którym były 4 osoby, zapalił się w niedzielę nad ranem. Kobieta usłyszała zarzut sprowadzenia pożaru oraz usiłowania zabójstwa wielu osób. To jednak nie koniec śledztwa w tej sprawie. konieczne jest uzyskanie przede wszystkim opinii biegłego z zakresu pożarnictwa, który również uczestniczył w oględzinach miejsca zdarzenia. Planowane jest przesłuchanie wielu świadków. Udało się zabezpieczyć też monitoringi w pobliskiej stacji benzynowej. One teraz będą poddawane szczegółowym oględzinom. Powiedziała Justyna Rataj-Mykieten z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Podejrzana 36-latka trafiła do aresztu tymczasowego. Czterem osobom, które przebywały w domu w momencie podpalenia, nic poważnego się nie stało. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. GKS Tychy pokonał GKS Katowice pokonał GKS Tychy 3-1 w piątym meczu finału hokejowej Ekstraligi. Wszystkie trzy gole padły po strzałach Kanadyjczyków, dwukrotnie Stevena Andersona i jeden Jeana Dupuis. Honorowe trafienie dla tyskiego zespołu należało do Filipa Komorskiego. Spotkanie podsumowuje Kacper Maciaś. Bardzo cenne zwycięstwo. Piękno w hokeju to jest rzecz bardzo subiektywna. Wynik jest bardziej obiektywny. Nie gramy na punkty za ładne akcje czy za przeważanie optyczne, tylko liczą się zwycięstwa, więc najważniejsze, że gramy dalej. Wychodzimy na każdy mecz po to, żeby go wygrać. Przed nami była też duża presja, bo w razie porażki kończylibyśmy sezon. Myślę, że nie mogę powiedzieć, jak zagrają Tychy. Wiem, że my wyjdziemy i damy z siebie wszystko. Nie mamy nic do stracenia. Po to pracowaliśmy cały sezon, całe życie, żeby być w tym miejscu naszej kariery, żeby wygrywać takie mecze, takie serie. Ocena wydarzeń z drugiej strony mówi tyski obrońca Mateusz Bryk. W takich kluczowych momentach, w których powinniśmy zamienić szanse na bramki, wystrzec się błędów, nie robić głupich kar. GKS Katowice wiedzieliśmy, że będą zdesperowani i pokazali też, że są dobrą drużyną i że potrafią grać w hokeja, a my, myślę, szczególnie w niektórych sytuacjach nie myśleliśmy na lodowisku. My i zabrakło trochę szczęścia w tych takich kluczowych momentach, gdzie mogliśmy strzelić bramkę. Z rywalizacji do czterech zwycięstw GKS Tychy prowadzi 3-2. Mecz numer 6 w sobotę w katowickim Spodku Satelicie o godzinie 17. Na Wyspach dziś derby Londynu, jedno z wielu, co oczywiste. Chelsea pokonała Tottenham 1-0 autorem gola Enzo Fernandez. A teraz morskie opowieści. Puchar świata w żeglarskich klas olimpijskich. U wybrzeży Majorki świetnie spisuje się polska załoga w klasie 49er. Dominik Buksak i Adam Głogowski po 5 wyścigach są na 5. miejscu. Po przerwie macierzyńskiej ścigania na 470 wraca w wicemistrzyni olimpijska z Tokio Agnieszka Skrzypulec i w nowej formule załóg mieszanych pływa z dotychczasowym załogantem Buksaka z 49era Szymonem Wierzbickim. Pierwsze koty za płoty, tymczasem początek trzeciej dziesiątki. W windsurfingu jak zwykle mocny Paweł Tarnowski jest 9. W nocy możliwe przymrozki. Ostrzeżenia obowiązują na Pomorzu, zachodnich krańcach kraju, a także na południu i w rejonach podgórskich. Temperatura przy gruncie spadnie tam do minus 3, minus 4 stopni. Noc będzie miejscami mglista. Temperatura maksymalna w kraju wyniesie do około 3-5 stopni. Zapraszamy do reklamy. Szukasz części do samochodu lub motocykla? Znajdziesz je na Allegro. Wybieraj akcesoria i narzędzia, przebieraj w częściach samochodowych i motocyklowych, a podczas zakupów kieruj się dobrą ceną. Jak motoryzacja, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od nowa. Dzień dobry, dobry wieczór. Cieszę się, że Państwo są z nami w czwartkową noc i w każdy inny dzień słuchając audycji od nowa, także jako podcastu na stronach radiowych. Te podcasty są dla Państwa dostępne. Można do nich wracać. Ja nazywam się Joanna Mielewczyk i zaczynam w co drugi czwartek z Państwem od nowa. I w co drugi czwartek staram się, żeby razem ze mną ktoś bardzo ciekawy, z ciekawą historią, którą Państwu opowiada, zaczynał. Dzisiaj to będzie niezwykła historia o wielokrotnym zaczynaniu. I to jest trochę tak kuchnia radiowa, bo zanim my rozmawiamy w studiu i ja cały czas jeszcze Państwa trzymam w niepewności, kto naszym gościem, kto naszą gościnią jest, to rozmawiamy chwilę przed wejściem do studia i rozmawiając z Miką Urbaniak przed chwilą, przed wejściem do studia, rozmawiałyśmy o tym, że można wielokrotnie zaczynać od nowa, prawda? Tak, dokładnie tak jest. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim. Bardzo się cieszę, że tu jestem. i że byłam zaproszona. Jestem bardzo wdzięczna. Ja się również bardzo cieszę. Mika Urbaniak, piosenkarka, malarka, chyba dużo przedstawiać nie muszę. Także córka muzyków i to będzie w naszej rozmowie chyba ważny temat, bo będziemy rozmawiały o domu Urszuli Dudziak i Michała Urbaniaka i też współautorka w zasadzie książki Będzie Lepiej i to Będzie Lepiej też będzie mottem przewodnim, chociaż można by już powiedzieć, że jest lepiej, prawda? Tak, jest niesamowicie. Ja, to jest takie śmieszne, bo ja mówię codziennie z moją radością i z moim poczuciem spełnienia marzeń. Mówię, że jestem w ekstazie non-stop i to trochę może być denerwujące, że po prostu wszystko się tak fajnie układa i to jest coś niesamowitego, jak tyle trudnych chwil człowiek przeżywa i przeżył i jak wychodzi z tego i buduje całe swoje życie od nowa, to jest po prostu coś niesamowitego i jestem bardzo, bardzo wdzięczna i bardzo, po prostu to jest niesamowity okres w moim życiu teraz. Ja się bardzo cieszę, że będziemy mogły towarzyszyć ci razem z trójką w tym okresie, bo mimo, że ta rozmowa i o tym także mówiłyśmy chwilę wcześniej, chciałybyśmy, żeby miała taki pozytywny oddźwięk, to ona będzie o trudnych tematach w twoim życiu. Jesteś ambasadorką takiej akcji Twarze Depresji, Nie Oceniam, Akceptuję. I ja chciałabym i o akceptacji dzisiaj porozmawiać i w zasadzie o akceptacji z dwóch stron, bo to jest z jednej strony akceptacja twoja, bo zaakceptować sytuację, w której się znajdujemy, to jest jedna rzecz, a zaakceptować, jeżeli chodzi o rodzinę i dostać wsparcie, to jest druga rzecz. Ty miałaś ogromne szczęście, że to wsparcie miałaś. To taki trochę przedsmak tego, o czym będziemy rozmawiać, bo to jest tak, że z chorą osobą choruje cała rodzina, to jasne. Tak. Twoja mama także jest ambasadorką tej akcji, ale chciałabym także porozmawiać o tych wszystkich ważnych momentach w twoim życiu, które sprawiły, że zaczynałaś od nowa i zapowiadając cię powiedziałam, że dom będzie ważny i od domu chciałabym zacząć. To znaczy od tych obrazów z twojego dzieciństwa, z twojego życia nastoletniego, bo to nie było takie zwyczajne życie nastolatki. Bardzo kolorowe, bardzo chaotyczne, bardzo piękne i bardzo trudne. Wszystko naraz. Powiedziałabym, że dużo przeszliśmy jako rodzina, dużo trudności i właśnie ostatnio miałam wywiad i było mi pytane o tym, jakie kołysanki mama nam śpiewała. I pamiętam to, pamiętam bajki, które czytała, pamiętam jak wyjechaliśmy do Szwecji, do rodziny, do wujka w Rydal z ciocią Danusią. Pamiętam jak byłam na koncertach mojej mamy i ją obserwowałam. I niesamowite jest to, jak ktoś, jak dziennikarz albo dziennikarka, jak wymyśla jakieś pytanie, które zmusza cię do zastanawiania się nad czymś, nad którym tak naprawdę nie reflektowałaś tak często. I odkryłam, że odkryłam niesamowite rzeczy i to jest bardzo ciekawe. A też, no, było też boleśnie. Bo musimy oczywiście powiedzieć, no. Jakiego miejsca to dzieciństwo dotyczyło? W Nowym Jorku. To urodziłam się w Nowym Jorku. Mam siostrę Kasia, jest półtora roku starsza ode mnie i też się tam urodziła. Jestem, no, Polish American, tak jakby. Pierwsza generacja Amerykanka i nie wiem, od czego zacząć tak naprawdę. Czy trudno było być w szpagacie pomiędzy Polską a Ameryką? Czy ty w ogóle nie widziałaś tego jako szpagatu? Bo być może tak było, że ty byłaś w tym miejscu i tylko to się liczyło. Myślę, że ta mieszanka, która się stworzyła, obydwu kultur tak jakby razem, to ja tego nie zauważałam tak bardzo mocno. Bardziej dzieci, w którym chodziłam do szkoły, zauważali jakieś tam różnice, albo wiedząc, że jestem z Polski, jakieś tam nieprzyjemne żarty zdarzały się i takie różne rzeczy. A myślę, że ta inność, jak się jest dzieckiem, jest trochę trudne. Dom artystów, inni z innego kraju, ale tym bardziej się człowiek dojrzewa, tym bardziej, tak jakby później ta nasza inność była naszym atutem w pewien sposób. Pamiętam, że chcieliśmy, żeby wszyscy mówili na nas Michelle and Catherine, a potem jak byliśmy trochę później w tym okresie naszego życia, to Kasia i Mika. I to było takie, że ta inność była celebrowana w późniejszym okresie. No i ja się czuję bardzo tak jakby złożona. Złożona tymi elementami kultury nowojorskiej i kultury polskiej. Co było innego? Bo ja rozumiem, że to jest niezwykle ważne, o czym mówisz, że taki młody człowiek, taki nastolatek, to on nie chce wcale się wyróżniać. A piszesz w książce, czy opowiadasz w książce, będzie lepiej, o takich żartach, które się pojawiały i dotyczyło mądrych Polaków i jednorożców, zdaje się, prawda, że nie ma ich. Tak, po prostu. Te typowe takie Polish jokes, które się zdarzały. I to było bardzo trudne, bo to jest, jak się dorasta i myślę, że bardzo dużo dzieci doświadczają takie sytuacje z różnych powodów. I bardzo to wpływa na zdrowie psychiczne i wiem, że jest kryzys teraz u młodzieży, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne i to jest przerażające. Robiłam parę takich spotkań w szkołach jako ambasadorka twarzy depresji i jak się musiałam nauczyć te wszystkie statystyki, to było dla mnie przerażające i myślę, że te elementy, które są związane z social media, z mediach społecznych, tak jakby utrudnia tego wszystkiego, bo bullying i hate i te wszystkie takie elementy, jak dzieci oceniają inne dzieci za inność albo za słabość, albo za cokolwiek, to jest bardzo trudne, bo myślę, że dziecko bardzo, bardzo pragnie akceptacji oczywiście. I jak się czuje takie odrzucenie do pewnego stopnia albo no to jest trudne i na pewno to wpłynęło na mój rozwój, na moje poczucie własnej wartości, ale no wyszłam z tego, tak? Rozumiem to, rozumiem co ja tak jakby przeżyłam tego wszystkiego i że teraz mogę o tym rozmawiać jako osoba, która to doświadczyła i mogę zrozumieć młodzieży i zależy mi na tym, żeby przekazywać też do tych młodych ludzi. Jak bardzo to jest ważne. Tym bardziej, że ty miałam takie wrażenie, jak opowiadałaś o historii swojej, to przyjęłaś też taką rolę osoby, która chroni swoją mamę trochę w tej sytuacji, bo ja jako mama myślę, że rodzice są takimi pierwszymi osobami, czy fajnie by było, dobrze by było, gdyby były takimi pierwszymi osobami, które pomogą w takich sytuacjach. Tak. A ty mamie nie mówiłaś, że takie sytuacje się wydarzają. Nie. Ja byłam bardzo ukryta w sobie, bardzo nieśmiała i nie było przestrzeni na to za bardzo, szczególnie jak były takie problemy, które były ważniejsze w pewnym momencie, w sensie w różnych momentach. Jak jest bardzo tak jakby coś dramatycznego się dzieje, to wszyscy muszą rzucać wszystko i lecieć. I tak jakby mówisz o sytuacji domowej w tej tak, chwili? Tak, tak, tak. O rozstaniu rodziców. Tak, tak, tak. I tak po prostu było. Ja pisałam w pamiętniku i po prostu nie wiem, ja się zastanawiam się, dlaczego ja nie mówiłam o tym. Nie wiem, to jest, ja kiedyś myślałam o tym, że ale myślę, że może to jest naturalne, że my chronimy osoby, które kochamy. Boimy się, wstydzimy się, tak jakby nie wiemy, jak sobie z tym radzić. I problem jest taki, jak widzimy, że nasz rodzic cierpi z jakiegoś powodu, chcemy tego rodzica pomóc. I wtedy nasze problemy muszą pójść na bok. I to się dzieje bardzo często we wielu rodzinach. I myślę, że tak było, że tak jakby te problemy, nie było przestrzeń na to, żeby zająć się pewnymi rzeczami, ale w późniejszym okresie to moja mama się niesamowicie tak jakby poświęciła i bardzo mi dużo nauczyła i pokazała, jak miałam moją diagnozę, jak piłam, jak no niesamowicie tak jakby to, co mi trochę zabrakło w dzieciństwie przez ten taki cały chaos, tak jakby nadrabiamy cały czas i jest to niesamowite, bo wyszliśmy z tego, bo wiem, że moja mama też cierpiała, mój ojciec też cierpiał, Kasia też cierpiała, my wszyscy cierpialiśmy, bo tak jak jedna osoba choruje, tak jak powiedziałaś na początku, to cała rodzina choruje i mieliśmy tak jakby kilka, powiedziałabym, no, zmierzenie się z tym wszystkim, z tymi chorobami, bo choroba uzależnień i jakieś tam problemy z psychiką. Jestem bardzo z nas dumna, muszę powiedzieć. Jestem z siebie dumna i mówimy to sobie. I to jest niesamowite, że moja mama mi bardzo inspirowała na moją drogę wyjście z tego wszystkiego, żeby się nie poddawać i żeby wierzyć w tą niesamowitą siłę swoją i pozytywnością i to, co ona rozsiewa cały czas na wszystkich swoich wywiadach i koncertach, filozofii pozytywnego myślenia, to jest coś niesamowitego. I ja wierzę w to bardzo i wierzę w to, że bycie, jakby to powiedzieć... To ja może zapytam. Tak. Bo to jest ogromna przyjemność widzieć cię w takim momencie życia właśnie tej akceptacji, o której chętnie mówisz. Tak. Akceptacji sytuacji, w której się znajdujesz i zdrowienia, czy bycia już osobą zdrową na dobrej drodze. Ale mówisz też o tym i powiedziałeś przed chwilą, że w pewnym momencie alkohol stał się takim sposobem na rozładowywanie i emocji, o których się nie mówiło, i na radzenie sobie z niską samooceną. To też są twoje słowa. Tak. I na granie osoby, którą się nie jest, a którą bardzo się chciałoby być, czyli taką osobą przebojową, taką osobą otwartą, wychodzącą do innych. Ty sprawdziłaś to na sobie, tak. Jak miałeś 14 lat. Tak, no tak było. Zaczęliśmy eksperymentować z alkoholem i w bardzo młodym wieku. Ukrywaliśmy to. Były te noce, które nie przychodziliśmy do domu, albo przychodziliśmy bardzo, bardzo późno i włóczyliśmy się po Central Park. I mean, to jest niesamowita historia, to co wtedy w naszym świecie się działo. I oczywiście... Taki młody człowiek zauważa, tak. Że to w pewnym momencie jest rodzaj uzależnienia, a później już uzależnienie, czy nie? Jak to się dzieje na początku, to nie. Ja nie miałam tak jakby... To znaczy po prostu wydawało ci się, że to jest... Przez kilka lat, przez dłuższy czas wydawało mi się, że nie ma nic w tym problemu, że moje tam koledzy wtedy i koleżanki też tak jakby... imprezowali i eksperymentowali i tak jakby... Skąd wybraliście alkohol? Można było kupić w sklepie z dowodem osobistym, w sensie tylko... No bo 14-latcy nie powinni sprzedawać. Nie, wiem, ale można było dostać tak jakby podrobione dowody osobiste. I ktoś w Nowym Jorku. I ktoś na te dowody kupował alkohol. Tak, tak było, no. Myślę, że tak było, no. Opowiadasz o tym pierwszym takim kopie, który dał ci pierwszy kieliszek alkoholu, który otworzył ci drogę właśnie do takiej otwartości, której pragnęłaś. Tak, i odwagi, i poczucie należności, i takiego poczucia bycia niesamowitym, i wspaniałym, i śmiesznym, i kolorowym. I tak czułam tą przemianę tak mocno i myślę, że to był z jednych chyba największych tak jakby powodów mojego tak jakby rozwinięcia w uzależnień, bo stałem się kimś tak jakby, no, tak bardzo silniejszym, bardziej odważnym i dużo mi to dawało wtedy. Przynależności powiedziałaś, to znaczy to było bardzo ważne być częścią jakiejś grupy. Tak, tak. I ten peer pressure, jeśli chodzi o, przepraszam, że czasem rzucam słów po angielsku, ale czasem presja rówieśników. To jest bardzo, bardzo ważny temat też, jeśli chodzi o kryzys, który się dzieje z młodzieży i jak otoczenie może wpłynąć na to, po co sięgamy tak jakby. I tak, oczywiście, my byliśmy wtedy z grupą osobami, którzy nadużywali alkohol i brali tam różne rzeczy i spędzaliśmy z nimi czas i chcieliśmy być tak jak oni i chcieliśmy należeć i tak, no i tak było. To też jest bardzo ciekawe, że w pewnym momencie ten wpływ rówieśniczy jest znacznie większy niż wpływ rodziców, to oczywiste, i niż prośby, nakazy i zakazy rodziców i też reakcje, bo w pewnym momencie i mama to zaczęła widzieć, opowiadasz o tym, że płakała. Tak, że tak, bardzo się martwiła o przykro, nas. Tak. Bardzo. Bardzo się martwiła o nas, przychodziliśmy do domu, pamiętam jak ona płakała i się martwiła, ale nie wiedziała co zrobić, nie wiedziała jak na nas wpłynąć, jak zrobić, żebyśmy słuchali, żebyśmy byli, no, pewnie, posłuszni. Żebyście zauważały, że to jest destrukcyjne też. Tak, tak, tak. To jest chyba taki moment dla rodzica. Byliśmy w swoim świecie po prostu. Odfruwaliśmy i tak jakby... Było bardzo trudno wtedy, żeby nas przekonać, żeby tego nie robić. No tak, no bo to było niezwykle nęcące takie kolorowe życie, życie w grupie. Tak, tak. Mimo tego, że się człowiek na drugi dzień budził z mało przyjemnymi odczuciami. Tak, tak, dokładnie. Mówisz też o tym, że ta przynależność to była jedna rzecz, która była dla ciebie ważna, ale też alkohol był swojego rodzaju zagłuszaczem takich emocji, których ty nie potrafiłaś sobie nazwać. Tego, co się z tobą działo, co potem okazało się, że jest chorobą po prostu. Tak, zaczęłam mieć symptomy, tak jakby zaczęło coś się ze mną dziać, jak miałam mniej więcej chyba 15 lat. Ja pamiętam, ja przeczytałam mój pamiętnik i coś, pamiętam taki jeden entry, tak jakby jeden wpis, który był taki dziwny i inny od innych. I myślę, że tak powoli zaczęłam czuć się oddalona, taka, że coś się ze mną działo. I potem na studiach, jak miałam 19 lat, to się rozwijało cały czas i jak byłam na studiach, nie chciałam wychodzić z pokoju, bo miałam straszne lęki, miałam takie fantazje, żeby mieć butelkę wódki czy coś w torebce, żeby mogła sobie popijać, żebym się czuła bezpieczna, mniej nieśmiała i bardziej odważna. I zrzuciłam studia, bo nie mogłam już, tak jakby już nie mogłam sobie radzić z tym wszystkim. Nie wiedziałam, byłam zagubiona i te tak jakby pierwsze znaki depresji zaczęły wtedy najbardziej wychodzić. A kiedy był taki moment, że zaczęła się diagnozować, ale nie pod kątem depresji, ale choroby dwubiegunowej, bo taka była diagnoza? Tak, to było mniej więcej 5 lat później. Od tej pierwszej depresji w 2004 roku byłam w odwyku, bo bardzo trudno jest, to jest bardzo często złożony problem. Tak jakby ktoś, który ma problemy z psychiką, sięga po alkohol albo jakieś używki. I bardzo ciężko jest zdiagnozować, jak to jest taka mieszanka i jakie symptomy są związane z czym. Zgadza się. I tak jakby to trzeba... Trzeba ze sobą to wszystko porozdzielać. Tak, tak, tak, tak. Nie pić alkoholu, żeby móc zdiagnozować depresję i chorobę dwubiegunową. Dokładnie. To przez rok nie piłam, byłam na odwyku i dopiero po roku odstawienia alkoholu miałam swoją pierwszą diagnozę. W 2004 roku. W 2004 roku pierwsza diagnoza. I ta pierwsza diagnoza dotyczyła depresji czy choroby afektywnej? Choroby afektywnej. Już wtedy, w 2004. To była pierwsza diagnoza, tak? Ja się przy okazji diagnoz pytam, bo rozmawiałam też o menopauzie, to jest inny temat, ale wtedy, kiedy osoba, która ze mną rozmawiała, powiedziała, że zdiagnozowano, że już jest w okresie menopauzy, to się zapytałam, czy czuła ulgę. To znaczy, nie, że ma menopauzę oczywiście, tylko, że już wie, co to jest. Ty mówiłaś o tym, że czułaś się taka inna, taka osobna, taka poza wszystkimi. Ta diagnoza dała ci poczucie, że wiesz, co jest, czy raczej dała ci poczucie niedowierzania? Ja się popłakałam, jak się dowiedziałam i się strasznie bałam, bo nie wiedziałam tak naprawdę, nie wiedziałam, co to znaczyło do końca, tylko wiedziałam, że coś ze mną jest nie tak i strasznie się bałam. Były momenty takie, pamiętam, jak płakałam, że to było trochę takie, że troszeczkę było tej ulgi minimalnej, ale głównie było poczucie inności i miałam wiele pytań i co to znaczy i wstyd i jakieś mieszanki uczuć takich różnych. A to już było po takim okresie, kiedy pojawiały się takie manie, o których też opowiadasz? Tak, tak. To było pierwszy raz było w 99 roku. Miałam swoją pierwszą depresję i swoją pierwszą manię. Jak to wyglądało? Well, mania? Mania wyglądała tak, że czułam się niesamowicie mocna, silna. Miałam różne pomysły. Były ich różne, bo ja miałam ich już kilka, bo moja choroba wyglądała tak, że trochę to trwało, żeby moje leczenie było dobrze ustawione. I miałam takie, które były delikatniejsze i trochę mocniejsze. Powiedziałabym, że te najbardziej mocniejsze kończyły się tak, że wierzyłam, że jestem aniołem, że ocalę świat, że wiem jak ocalę cały świat i jakieś tam różne teorie i też ta niebezpieczna część jest związana z tym, że jakieś ryzykowne działanie, ryzykowne podejmowanie decyzji, jakieś tam różne, powiedziałabym, destrukcyjne pomysły, które, no, to była ta taka trudniejsza część, ale ta lżejsza część, bo jest ta hipomania, te, które nie wiedzą, to choroba dwubiegunowa, jakby ktoś chciał wiedzieć, który pierwszy raz o tym słyszy, to są różne fazy i one są stany depresyjne oczywiście i są stany hipomanii i manii. I hipomania jest taka lżejsza mania. Co niektórzy mogą myśleć, że to taki optymista, taki hura optymista, hura, jemu się że wszystko wydaje, jest super, że się uda, tak. Że wszystko jest fajnie, że jest genialnie, że jest... I to jest takie lżejsze, mniej szkodliwe, powiedziałabym. I są cztery różne rodzaje dwubiegunowości i też są mixed states. Co to znaczy? To znaczy, że ktoś, każdy człowiek, który choruje na chorobę dwubiegunową, choruje inaczej. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć. To jest indywidualne, mimo tego, że różne tak jakby składniki tego wszystkiego są podobne. Czytałam i słyszałam o takich przypadkach, gdzie ktoś jest w depresji rano, a w manii wieczorem. I to się nazywają mieszane stany. Ja które tego bardzo, nie miałam. Bardzo, bardzo szybko po sobie następują. Tak, dokładnie. Ja miałam dłuższe takie okresy, że kilka miesięcy depresji, kilka miesięcy albo kilka tygodni. Czasem miałam, nie wiem, ona się zmieniała, ta moja choroba się zmieniała, jeśli chodzi o częstotliwość, ale no, nie miałam tych mieszanych stanów. Pytałam o rodzinę. To były takie momenty, w których bliscy już zauważali, że ten twój optymizm jest nad wyraz i że on jest po prostu niebezpieczny i że to już nie jest żaden optymizm. To było bardzo trudne i powiem dlaczego. Dla nich to było bardzo trudne, bo jak ktoś jest w depresji, jak widzisz kogoś, który kochasz, jest smutny cały czas i mówi ci, że się źle czuje i nagle się czuje lepiej. To się cieszysz. I nagle się czuje niesamowicie, nagle się czuje jakby mógł w ogóle niesamowite rzeczy robić. To jest trudne, żeby zaakceptować, że taki dobry, nadmiernie dobry stan może być niebezpieczny i musieli się nauczyć, tak samo jak ja, musieli się nauczyć różne znaki widzieć. Ja teraz z moim partnerem Wiktorem, Victor Davies, jesteśmy razem 14 lat i jak coś się dzieje, on, jakby to powiedzieć... Wyczuwa natychmiast. Tak, dokładnie. I ta świadomość i uczenie się tej choroby trwało dla wszystkich. A dla ciebie? To znaczy, bo wyobrażam sobie, że te momenty, w których tobie się wydaje, że ty możesz góry przenosić, że możesz tworzyć, a twórczość jest w twoim życiu bardzo ważna, tak. Że tworzysz już tak wysoko, fruwasz w tej twórczości, to wyobrażam sobie, że to jest niezwykle trudne do zaakceptowania, że to nie jest kwestia właśnie takiego artystycznego nastawienia, tylko że to jest choroba. Jak wyglądała twoja akceptacja tej sytuacji? To znaczy, że te twoje takie uniesienia nie są elementem twojego charakteru artystycznego, tylko są elementem choroby. Bo to wtedy odrzucasz też te stany w manii, w których człowiek może się czuć dobrze. Oczywiście, ale nie wiem, musiałabym trochę nad tym się zastanowić, bo ja trochę wychodzę z tego nazwanie i patrzenie na to jako problem. Mhm. Bardziej jako przepadłość, z którą można szczęśliwie żyć, z pewnymi tak jakby kwestiami. Tak. Akceptacja przede wszystkim, świadomość i narzędzia. Trzeba mieć narzędzia, żeby umieć sobie z tym radzić. Problem polega na tym, że jak słyszę, jak pytasz, że stan manii są chorobą i jak ja to akceptowałam, też jest jasna część tego wszystkiego. Co to znaczy? To znaczy, to jest... Wszystko zależy na podejście. Zgadza się. Można nawet tak uniwersalnie na to popatrzeć. Tak bardziej z góry, tak? Że no tak, są takie chwile, okresy, momenty. i one też mogą być piękne, ale trzeba to pilnować, trzeba to rozważać i to jest, trzeba, jest taka równowaga w tym wszystkim. I nie uważam, że mój wyraz artystyczny jest w jakimś sposób, to jest częścią mną, tak? Jesteśmy pierw ludźmi, a potem przepadłość, tak jakby te różne symptomy, ale pierw jesteśmy ludźmi i to trwało, bo kiedyś ja się przedstawiałam jako, że myślałam o sobie, Mika, jestem dwubiegunowa, mam dwubiegunowość, tak? Ja wyszłam z tego, że w sensie, że jestem człowiekiem pierw, jestem artystą pierw i mam taką przepadłość. I dla mnie każda część mną celebruje te różne, tak jakby te moje przepadłości i akceptuje. Nie, że... Akceptujesz, bo tak jest, po prostu. Tylko to moje pytanie dotyczyło nie tej sytuacji, w której ty jesteś teraz, bo ty masz swoją historię już zaakceptowaną, wyleczoną czy leczoną i jesteś świadomą kobietą. Tak. Natomiast ten pierwszy moment, to co powiedziałaś i o tych emocjach, które wynikały też z tej diagnozy, tak. To był moment jeszcze, w którym tej akceptacji nie było. To znaczy, nie. Musiałaś się nauczyć siebie w tej nowej sytuacji, to co też powtarzasz często, widzieć te symptomy, nauczyć tak. Twoich bliskich, żeby oni trudne. Widzieli. To trwało bardzo długo i to było bardzo trudne, bo zaakceptować bycie w takim stanu, który tak naprawdę jest gdzieś tam niesamowity i zaakceptować, to jest trudne, bo to jest takie bittersweet, to jest takie słodko-gorzkie, że coś, co jest takim niesamowitym uczuciem, jednak muszę zrozumieć, że to jest groźne, że to może się źle skończyć, że moje zdrowie, to trwało lata, naprawdę, to bardzo długo trwało, żebym ja była odpowiedzialna kompletnie za siebie w tych różnych stanach. Wiesz, ja też zadałam ci to pytanie, bo rozmawiałyśmy o tym wcześniej i mówiłaś o tym, w jakim w tej chwili świadomym momencie jesteś, także świadomym wynikającym z akceptacji choroby, a mówisz też o tym, że ten pierwszy moment i ta pierwsza diagnoza i później psychoterapia, to nie były takie kroki wyłącznie do przodu. Mówiłaś sama zresztą, dwa kroki do przodu, jeden krok w tył. Tak. Psychoterapii było kilka, leczeń było kilka, łącznie ze szpitalem psychiatrycznym, który bardzo, nie można powiedzieć, dobrze wspominasz, ale z którego wyniosłaś bardzo dużo, oprócz opieki, dobrze to też przyjaźnie z dziewczynami, które tam były, które tak. były w podobnej do ciebie sytuacji. Po tej pierwszej diagnozie, chciałabym też to uporządkować, miałaś już wdrożone leczenie farmakologiczne? Tak, przez jakiś czas. Brałam leki. Wtedy czułam się trochę utłumiona tymi lekami. I zamiast wiedzieć, bo teraz wiem i nauczyłam się przez te lata wiedzieć, że trzeba się nie poddawać, trzeba powiedzieć, tak, lekarzowi, źle się czuję, albo jestem utłumiona, albo coś tam, rozmawiać o tym. A ja miałam... Ja miałam lęki związane z tym, że biorę leki, nie najlepiej się czułam, nie byłam pewna, czy działają. Też miałam trudności w akceptowaniu tej choroby w ogóle i że musiałam brać te leki i jakoś tak nie chciałam je brać. Nie chciałam je brać i... Bałam się, czytałam te wszystkie ulotki, tam było napisane bardzo różnych strachliwych rzeczy i nie zrozumiałam, jakie to było ważne, żeby je brać regularnie i żeby konsultować się, tak jakby, że to można uregulować, można to zmienić, tak? Bardzo ważne jest to, co teraz mówisz i bardzo ci za to dziękuję, bo mam wrażenie, że to jest taki temat, który się pojawia często, jeżeli chodzi o leczenie farmakologiczne chorób psychiatrycznych, że na samym początku, po diagnozie, która bywa dużym przeżyciem, zdarza się tak, że łatwo się rezygnuje z leczenia, bo to leczenie na początku może mieć różny przebieg. I tak. Że skonsultowanie, powiedzenie o swoich obawach, trafienie chyba też na dobrego jednak lekarza, który wysłucha tych wszystkich ważne. Rzeczy i zaakceptuje i weźmie na poważnie, prawda? To jest ważne. Tak, oczywiście. Ja leczyłam się u kilka lekarzy i były takie okresy w moim leczeniu, kiedy nie czułam poprawy i nie wiedziałam, co z tym zrobić i wydawało mi się, że może mam chorobę, jakby to powiedzieć, lekoodporną. I potem znalazłam niesamowitego lekarza. I ja pamiętam, że były takie momenty, kiedy chciałam się poddawać, tak? Te moje najgorsze depresje były naprawdę potworne i pamiętam, że moja mama bardzo dużo mnie inspirowała, żeby dalej szukać, żeby się nie poddawać, żeby dalej szukać. I w końcu trafiłam na świetnego, niesamowitego lekarza, w którym jestem w kontakcie cały czas i to jest bardzo istotne i trzeba po prostu zawalczyć o siebie, że jak coś nie działa, próbować dalej. Jak coś nie idzie do przodu, to próbować dalej. Tylko, że przy takich chorobach to chyba bardzo łatwo o zwątpienie. Szczególnie jeżeli nie ma takiego się wsparcia wokół siebie, ty masz kapitalne wsparcie także w swoim partnerze, który... Tak, Wiktor. Tak, o którym opowiadasz, że to on cię z Londynu zabrał po 3 miesiącach depresji i po strachu i po tym, jak nie wychodziłaś z łóżka, to on cię zabrał, włożył do samolotu, przywiózł tutaj i tutaj wdrożyliście leczenie. Tak. Więc zresztą konsultował to, zdaje się, z twoją mamą, rozmawiał na temat z swoją mamą, więc myślę, że to jest taka ogromna siła mieć w tych momentach zwątpienia osoby blisko. Absolutnie, to jest szalenie ważne. I dla tych osób, którzy czują się samotni, trzeba stworzyć swoją drużynę. Trzeba chociażby jedną osobę, dwa osoby. Powiedzieć, co czujesz, powiedzieć, co się z tobą dzieje i nie bać się tego. I tak jakby to jest pierwszy i najważniejszy krok w tym wszystkim, żeby się dzielić z tym, co przeżywamy. I jak przełamywujemy ten strach, to jest ten pierwszy krok do wyzdrowienia tak naprawdę. A powiedz, jak rozmawiałaś o tym z mamą, jak rozmawiałaś o tym z partnerem, jak im o tym mówiłaś, o tych... Jak byłam chora? Tak, bo ja rozumiem, że to jest też taka choroba, która jest widoczna. Jeżeli nie jesteś w stanie wstać z łóżka, no to już nie zawsze, jest czasem, ale nie zawsze. W moim przypadku było ta depresja wtedy, w 2011 roku, była taka ciężka, że to było widać i moje zachowanie diametralnie się zmieniło wtedy. Ale w zachowanie, w sensie ta choroba mnie, byłam obciążona, tak? Tak jak wspomniałaś, nie wychodziłam z łóżka, miałam mętli w głowie, bardzo strachliwy, myśli samobójcze, bałam się, miałam lęki cały czas, to było coś strasznego. To było po prostu katorga, to była katorga. Ja pamiętam, że ja często się pytałam im, czy wszystko będzie okej, czy ja będę okej. Ciągle potrzebowałam takie poczucie, takie wsparcie. Dla mnie to było takie pytanie, czy ja z tego wyjdę, czy ja z tego wyjdę, am I gonna be okay? Cały czas się pytałam i mówiłam o tym, że źle się czułam, mówiłam o tym, że to są trudne tematy. Ja się spodziewam, że... Mówiłam o tym, ale była też cała taka część mną we mnie, którą ukrywałam. Też nie mówiłam wszystko, co mi się działo w głowie, bo to było tak jakby... Bała się... powiedzieć, że coś takiego się też wydarza? Bałam się, wstydziłam się i to było strasznie skomplikowane, bo jak ja się tak strasznie wgłębiłam w tą depresję, to ten mętlik był taki skomplikowany, że no to było dopiero jak zaczęłam terapię, jak zaczęłam krok po kroku rozwijać tą tak jakby przeplątaninę, czy jak to nazwać, to zaczęłam zdrowieć. Leki i terapia, bo nie, to jest niemożliwe, żebym mogła... No, potrzebowałam profesjonalnej pomocy i głównie mówiłam, że się źle czuję i pytałam się, czy będę okej, czy wszystko będzie okej. Wyobrażam sobie, że w tej chwili wielu naszych słuchaczy i wiele słuchaczek są w podobnej sytuacji. I żeby dodać im otuchy, i to też była twoja intencja, bo powiedziałaś to bardzo wyraźnie, wchodząc do studia, że chciałabyś, żeby wybrzmiało to bardzo wyraźnie, w jakim ty momencie życia jesteś, tak, w jakim momencie zdrowienia jesteś, tak, po tym, jak sytuację zaakceptowałaś i jak zaczęłaś się leczyć. Tak. Pamiętasz ten moment, kiedy miałaś już dobrane leki dobrze, kiedy psychiatra był w dobrym kontakcie z tobą, kiedy miałaś już psychoterapię i kiedy po raz pierwszy, albo może od nowa, zaczerpnęłaś tak powietrza z myślą, że już sama sobie potrafisz odpowiedzieć na to pytanie, czy będzie okej, że ty już to widzisz, to małe światełko, bo to czasami wystarczy małe światełko. Tak. Zaczęłam to czuć kilka lat temu. Pięć lat temu mniej więcej, ale w zeszłym roku naprawdę zaczęłam fruwać, w sensie takim, że zaczęłam czuć tą taką pewność, że dam sobie z tym wszystkim radę, że nie muszę uciekać od, tak jakby nie muszę polegać tak strasznie na moich bliskich, żeby zauważali, co się ze mną dzieje, tylko tak jakby dojrzewałam razem z tą chorobą i teraz wiem, aha, okej, jak to się zaczyna dziać, to natychmiast kontaktuję się z lekarzem. I tak, jak mówiłam przed przyjściem do studia, mówienie o tym, i to jest trudne. Ja, jak mówię o tych wszystkich depresjach i mojej chorobie, czy przypadłość, to jest trudne, to jest wymagające, to jest wyczerpujące wręcz. Ale wiem, że gdzieś tam osoby, ja tak czuję, które przeżyli takie różne sytuacje, że gdzieś tam mamy obowiązek, żeby przekazywać to dalej, żeby ludzi mówili, żebyśmy się nie wstydzili, żeby przede wszystkim, bo tym więcej osób będą mówić o tym, tym mniej będziemy się wstydzić i można uratować człowieka w ten sposób, bo jak nie wiemy, kto coś przeżywa, to jak mamy tej osobie pomóc? A jak ktoś pomyśli, aha, ona o tym mówi, to może ja też coś powiem. I naprawdę to jest pierwszy krok. Nie wstydźmy się tego. To jest trudne, ale to jest piękne. I ja mam przyjaciół, którzy są zdrowi w sensie, którzy nie mają jakichś tam przepadłości takie. I znam osoby, które mają różne przepadłości. I to jest piękne i kolorowe i trudne, i ale jest nadzieja, cały czas jest nadzieja i można być w remisji bardzo długo, można być w remisji forever. I to jest niesamowite, że można i ja jestem takim przykładem, że można i chciałbym, żeby ludzi skorzystali z tego, co ja przeżyłam, bo moja droga była trudna i pokrętła. I ja słyszałam o takich przypadkach, że ktoś na przykład zaczyna się leczyć i po 3 miesiącach jest w remisji. A w moim przypadku przerywane szukanie, różne terapie, różne lekarze i ona była bardzo pokrętła, ta droga. I no, ja czuję taki obowiązek, czuję taką misję i bardzo się cieszę, że mogę o tym mówić, mimo tego, że to jest dla mnie nieraz trudne. A wydaje ci się, że ta pokręcona droga, taka niełatwa i ta... Ja nie wiem, czy to wynikało z może mniejszego zaufania do lekarzy, że tych lekarzy, tam nie pojawiało się w twoim życiu tak wielu tych, których ty byś sama wybrała. To wynikało też z tego takiego amerykańskiego trochę stylu życia, w którym jednak ludzie na ulicy są bardziej uśmiechnięci, a z drugiej strony stereotypowo się mówi bardziej powierzchowni i nie dopuszczają innych do takich swoich ciemniejszych stron, w których pojawia się choroba. Czy to nasiąkanie tym w dzieciństwie, czy w tych latach młodzieńczych spowodowało także to, że ty wycofywałaś się z mówienia o chorobie? Polacy sobie lubią narzekać i powiedzą wtedy, tak, tak. Jestem chory, gorzej się czuję, chociaż z chorobami psychicznymi może tak nieco. A Amerykanie długo mówią, nie, everything's alright. No tak, tak. I jak to wpłynęło na Czy to u ciebie też miało znaczenie, że wychowywałaś się w tej kulturze takiego uśmiechu wiecznego? Amerykańskiego. Ciekawe pytanie. Nie wiem. Musiałabym pomyśleć o tym, ale jednak myślę, że bardziej to jest związane z tym, że jednak patrzymy na osobę, która ma chorobę psychiczną, czy mental illness, obojętnie jak to nazwać, jako odseparowany, inny, boimy się, może czujemy, że taka osoba jest może gorsza albo coś. Myślę, że jednak ten optymizm amerykański mógłby mi tak naprawdę w tym wszystkim bardziej pomóc, bo pozytywnie podchodzić do każdego problemu, obojętnie jaki on jest trudny, postarać się pomyśleć, że jest nadzieja, że można, że nie poddajemy się. Myślę, że on mi bardziej pomógł. Nie miałeś żadnych wątpliwości, że chcesz być twarzą, to tak brzmi, akcji Twarze Depresji, bo wtedy już to przylepia się do ciebie. Tak, tak. To jest kwestia akceptacji właśnie? Tak, to jest akceptacja, to jest... ja poczułam, tak jak mówiłam wiele razy, ja poczułam misję z tym związane i czuję, że ona jest bardzo ważna i jak byłam proszona, ja byłam tak naprawdę wzruszona i pamiętam tą rozmowę z panią Anią, ona jest niesamowita i robią niesamowite rzeczy. Ta fundacja jest naprawdę niesamowita i ja naprawdę czułam się wzruszona i miałam takie niesamowite poczucia spełnienia przy tej rozmowie. Wiesz, że osoby, które się decydują na to, żeby towarzyszyć w takich akcjach, to też są osoby, do których często tak mniej oficjalnie trafiają inni, którzy się z takimi tematami zmagają. Do ciebie też pisano, czy pisały osoby, które miały depresję albo chorobę dwubiegunową. Spotykasz się teraz z takimi znakami, że ktoś mówi dziękuję, tak, bo jestem w tym momencie, albo jestem na samym początku tej drogi i dzisiaj ja potrzebuję, żeby ktoś mi powiedział, że będzie okej. Okay. Tak, ludzie do mnie piszą na Facebook, po koncertach przychodzą, rozmawiamy, opowiadają o tym na przykład, że ktoś bliski choruje albo że sam choruje i cieszę się, że mogę być takim światełkiem i jeśli chodzi o przylepianie się albo identyfikowanie się, tak jakby nie chcę być widziana tylko i wyłącznie, to znaczy jako osobą chorą. Chciałabym, żeby ludzie mnie i ludzi, którzy mają taką przypadłość, żeby oni byli uważani jako pierw człowiek, że pierw artysta, pierw i z tym przypadłością, żeby to nie zawładniało kompletnie nasze życie. To jest część mojego życia. I Wiem, co chcesz powiedzieć i uważam, że to jest niezwykle ważne, że, bo to jest też taki trochę strach, że to przykryje nas, że rozmawianie o tej chorobie, a myśmy też poświęciły bardzo dużą część, większą część audycji na to, żeby o tym porozmawiać. Tak. Więc absolutnie zgadzam się z tym, że na końcu powinnyśmy powiedzieć o tym, jaką artystką jesteś, jak spełnioną jesteś kobietą teraz, dzisiaj. Tak. Ja rozumiem tego wszystkiego też, bo bardziej się udzielałam na tych tematach i moja książka była o tym i z fundacją i w ogóle, ale tak, jestem twórczynią, jestem artystką, zaczęłam pisać poezję i w przyszłym roku wydaję książkę z poezją. Skupialiśmy się na przepadłość, na chorobę, na mental health, na tymi wszystkimi tematami i to jest bardzo, bardzo ważne, a przede wszystkim oprócz bycia taką osobą, która ma tą przepadłość, jestem muzykiem, śpiewam, koncertuję, żyję z moim partnerem, teraz się przeprowadzamy, mamy niesamowite plany, pracujemy nad płytą moją, singiel wychodzi w tym miesiącu i płyta będzie we wrześniu. Niesamowite rzeczy twórcze się dzieją, niesamowite rzeczy życiowe się dzieją teraz i tym bardziej ta cała droga akceptacji siebie z tą przepadłością i siebie, moja osobowość, moje ułomności, moje słabości i też moje silne strony. Tak jakby moja miłość do siebie cały czas wzrasta i to jest niesamowite uczucie i ja po prostu jak mam jakieś doświadczenie, że rozmawiam z kimś, z którym widzę pewne rzeczy w tej osobie, które ja kiedyś doświadczyłam. Czy to jest związane z chorobą, czy nie, niekoniecznie, ale ktoś nieśmiały, albo ktoś taki niepewny. albo ktoś, który się czuje taki zagubiony. I ja widzę ten potencjał od razu. Ja widzę, jak człowiek może się zmienić i może naprawdę niesamowite rzeczy robić. Ja teraz umiem powiedzieć, jejku, jestem niesamowita, Boże, jak pięknie napisałam nowy wiersz, słuchajcie, albo coś. I to jest po prostu piękne, to jest niesamowite. Od tej osoby, której jak pisałam kiedyś na terapii, musiałam napisać wszystkie moje mocne strony i wszystkie moje tak jakby słabe strony. Mhm. I ta cała lista słabych stron, nie wiem, to było bardzo dużo, a pozytywne rzeczy o sobie, nie mogłam wymyślić prawie ani jedną rzecz. I to była ta tak jakby stara Mika, a ta odnowiona, ta odnowa, ta przemiana, mogę teraz powiedzieć wiele niesamowitych, świetnych rzeczy o sobie. I to jest okej. Okay. Można się chwalić, można mówić, że coś umiemy robić dobrze. I tak kocham śpiewać i koncertować i dzielić się tą energią i dawać ludziom nadziei, szczególnie w tym wszystkim, co się dzieje na tym świecie. Potrzebujemy to bardziej niż kiedykolwiek, tak czuję, że no nie jest to ciekawe, to wszystko, co się dzieje na świecie i potrzebujemy siebie nawzajem bardziej niż kiedykolwiek. Potrzebujemy się uśmiechnąć do siebie i powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, że będzie lepiej, że po prostu bardzo to jest potrzebne i ważne. Bardzo ci dziękuję i bardzo ci dziękuję, że przyszłaś do radia właśnie w tym momencie, bo dzięki temu ta rozmowa ma nie tylko piękną puentę, ale twoja historia ma piękną puentę. Trzymam kciuki za nową płytę, trzymam dziękuję kciuki bardzo za nowy tomik poezji, bo też się pojawi. Dziękuję za rozmowę dzisiejszą. Mika Urbaniak była gościnią audycji Od Nowa, opowiadając o tym, jak zaczynała wielokrotnie Od Nowa i jak skutecznie i udanie zaczęła Od Nowa. Audycję wydała Piotrka Masierak, zrealizował ją Bartek Machajewski, za co serdecznie dziękuję. Ja, Joanna Mielewczyk, będę się słyszała z państwem za 2 tygodnie i znowu zaczniemy Od Nowa. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Got my vibe on the string. Got no reason on the string. Back it up. Had to leave. Stay for you. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, prawie